Mađarske pičke! Ajde, svi dolazi vamo! Evo je vaša pesma! Beograd nam je život, jer to naš je grad. I gde god da igra, ja volim Beograd. I gde god da igra, ja volim Beograd. Ili Mađar! Slušam te burače, mlađa ti nada se te mogu da stavim. Ođe ti ne pojasni, a što mađe? Smisle! Jebam mater! Mađarske pičke! Jebam mater! Mađarske pičke! Jebam mater! Nikad neću imati reći hvale, snaga te još tada da mi stvarale. Kakve lale mi se prekudale. Mađarske pičke, jebemo mater! Mađarske pičke, jebemo mater! Mađarske pičke, jebemo mater! Oj! Pivo ne mogu da stisnim, ne mogu da slušam da burače. Dođa ti na nas, ne mogu da stvarim. Jorganski ne ponosi, a da romače. Mađarska pička! Jebemo mater! Mađarska pička! Jebemo mater! Mađarska pička! Jebemo mater! Mađarska pička! Novi Beograd, Mađarska strana.